سوره دخان د قران د سوراتونو د ترتیب له سره سلور سلو ختم نه نزول کې سلور شپې ختم نه مکی سورت د نازل شوه د پس د سوره زخرف نه ادي سورت کې پنځو امور الله ذکر کړي اول د کتاب الله صدق ذکر کړي دیم دایو شوبه واره دی نداغی الہ العالمین تردید کئی اتم آیات کی ابیا یرا ورکی د دنیا د عذاب پا حلاکت د فرعون او د قوم د تبع او اخروی یرم دا اللہ وی دا خیرت دا عذاب نو یری گئی اخیر د صورت کی بشارت د مومنانو تا بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله د دې په مراد او معنا خپوي والکتاب المبین قسم دې په قران چې واضح کتاب دې انا انزلناه بیشک مونچیو مونږ را لېګلې دې دا کتاب فی لیلت مبارکت پاغشپی د خیر و برکت کی پاغشپک مبارکت چغی کی خیر و برکات چولی شویدی انا کننا منذرین بیشک یومنگا یرور کون کی مونگ یرور کون کی ہو اید لیلت مبارکت نس مراد دی نگر د شعبان پا پیلسی مونگ دی وضاحت کڑے ہو چلیل مبارک سر ورخل کو اغیط بڑی راخ کلی بی نا اوز دی اخیر عشارک لیل مبارکت دی تا بڑی راکا گئی سپ رخل کتوی فننک جیرو جب بکینی سکنا ادا چاہنو جلیل در قدر کی بشوگی رکم کنا او اعتکاف تا بکینم کنا گرد نصف شعبان د پلسی د شعبان بارکی د فضیلت بارکی س حدیث مرفوع نه دی راغلی او هغه کی ټول روایات ضعیف دی امت ته کمزور خبرې نه دی پکار لیل مبارکا د جمهور مفسرین پنیز لیلۃ القدر ده علامہ شوقانی فتح القدیر کی وای دا داوی تفسیر ده علامہ شوقانی رحم الله فتح القدیر کی وای والحق ما ذهب الیه الجمهور ان هذه اللیلۃ المبارکۃ هی لیلۃ القدر لا لیلۃ النصف من شعبان وی حق خبر هغه د جمهور علما مفسرین غي طرف ته لاړ دي چې لیلۃ مبارکه لیلۃ القدر ده د شعبان پلسم تاریخ او پلسم شپنه را حافظ ابن کثیر هم دلته دا آیات په تفسیر کې وای ومن قال انها لیلۃ النصف من شعبان سوک چی وی دا پنلسے دا شابان دے نو دا خبرا دا حق نلری دا زکا نس دا قرآن دے چلے لے مبارکا دا پرمزان کی دا او پنلسے دا شابان خو رمزان کی نی اللہ ما شنقیتی رحمہ اللہ وی پادوا البیان کی وی لے لے مبارکا لیلت القدر دے فدعوى انها ليله النصف من شعبان كما رويا نكرم على شك انها دعوى باطله دا داو چې دا د شعبان په لسه لکه دا قول د اکرم رحم الله نه منقول له و اذا داو باطله دا قرأ یو حدیث کراغلی د ابن ماجه چرکل نصف شعبان وی پلسوی فقومو لیلها وصومو نهارها وی پا دغا وشب رز رو جونی سیو پا دغش پا عبادتو کئی نو اللہ مالبانی وی موضوعن دا حدیث چا دا زان جوڑ کڑے من گڑت حدیث دے دے ابن ماجا دی حدیث دے موضوع ویلی شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ کتاب دے اقتضاء صراط المستقیم آوئی وی راغلی دی باز روایات شیخ الاسلام الفاظ داسی دی وی لیلت النسم الفشابان قادو ارد فی فضلها من الاحادیث المرفوع والآثار ما یقتزی انها لیلت المفضلا او بیا فتاو اے کبرا کیوئی لیکن الاجتماع فیها لإحیائها فی المساجد بدعا ورد دیپ فضیلت کے مختلف احادیث کو مختلف طرق راغلی خو یو طریقم دی حدیث و ثابت ندا دی وجن اکثر علماء دی تلاڑ دی لکا ابن رجب چرا دا ضعیف دی دا عرب سمر علماء چی دی نئی وی د دیش پی پا فضیلت کی یو حدیثم ثابت نده یو حدیثم ثابت نده چی آغا دیگن سندید لحاظ سر درست وی او د دیش پی پا دا فضیلت بارک دراغلی اس گرد اشپر آنوان دا اللہ دی مونگو تاسو تا دا دید عبادت توفیق را کنو تون گرد دی تا متوجه شه او سبا ننن خو نلسم علا سبا شلم بانی بخ اعتکاف تا مسلمانان کی لئی ناغی تا ذہنی تو ازان تیار کئی زکر دا اللہ سے رضی دا اللہ حبیب طول عمر اعتکاف کرے نو دی لسو رضو کے اعتکاف تا ناس تا پکار دا ادا اعتی دی لسو رضو کے دی اعتکاف مقصد دا شپل اٹھول دی دا شپل اٹول دی چی دا شپیشو گیرشی نو دی شپو کڈیر عبادت پکار دی زنان دی گورا کورونو کے اعتکاف تکینی او نارینا دی پخپلو مساجدو کی کینی دلتا مو سر ماشاءاللہ هر کال تقریبا سلویخ تو نزیاد کسان اعتکاف دا پارکینی سکال دیم اللہ توفیق و لور کی جداغی نڈیر شی اغه کې او فائدہ دا وی چې یو خدای سموري بل دې کې موږ مسائل هم ذکر کاو مو سبب داغه ترجمه جنازه بل قیام الليل کې موږ تراویح نه پس دې لسو شپو کې قیام الليل کو لس رکعات اغه د درس راځو کې خلق وی بیا رستو ډیر شي بل دا سی وی چې دی کې مونږه سان مقرر کړی ځنه اوقات کې خلک اعتکاف لکې ني خو چې دوا ناس دي ټول راز غب لګي دغه په جمعات کې غب شپ لګي رضر تک سان مقرر عمر ثاني په نارمای سره سو غب شپ لګنه پرېږي ا روزانه مو به لازم کړی جوړ دور دور عبادت پکوي رضی دی کې ماشا الله اجتماعي د امرګري کې ني هر کال تر سلويخ تو کله سلويخ تو نازيات الله دې سکالم توفيق ورکي انا کنا منذرین بیشک یومنگا یرور کون کی فیها پدی لیلت القدر کی فیها پدی لیلت القدر کی یفرق کل امر فی سلکو لشید ہر یوکار حکیم کل امر حکیم هر یو کار چې هغه محکم وي لا یبدل ولا یغیر حکیم په معنا د محکم دی دې کې فیصله کول شي د هر یو کار حکیم چې هغه محکم او مضبوط وي او هغه کې بیا تغییر او تبدیل ناراضي نو حکیم دې کې په معنا د محکم دی چاہی کی بیارد و بدل نرازی او اغکار محکم وی فیها پدیش پا د لیلت القدر کی فیصله کی دیشی د هر یو کار حکیم چیاغ د حکمت وی اغا کار د حکمت وی امرم من عندنا اے امرنا امرن حکم کو مونگا حکم زمونگ د طرفنا انا کنا مرسلین بیشک مونگا رالی گن کیو تاسو لرا خلکو تا اے دما حبیب تاسو می پیغمبران خلکو ترا لی گلی امرم من عندنا اے امرنا امرم من عندنا یا قرآن مران را لے گلے دے انزلناہو آمیرین بیہی من عندنا را لے گلے مدے منگا حکم کون کیو پدے سرز مند طرفنا انا کننا مرسلین الان ناس رسولاً بیشک مونږ علی ګن کیو خلق له پیغمبر رحمتا من ربک دا رحمت دې د طرف درفستانا رحمتا من ربک امام فراوی دا رحمت دې کی مفعول دې په هغه مخ کی مرسلین سرا او رحمت نا مراد نبی کریم علیہ السلام دے منگر آلی گن کیو رحمت لرا د طرف درفستانا انا کننا مرسلین رحمتا من ربک نو دا رحمتا مفعول دے د مرسلین دا پارا اچا دا سم ویلی دی چه امام زجاج وی رحمت مفول لیجنی ہینے اے رحمتن منگر آلی گن کیو رحمتن دپارد رحمت من ربک دطرف درفستانا یا رحمت دیئے کی بدل دے دا امرن من عندنا دا رحمت داغین بدل لے انہو بیشک شان دادے هو السميع العليم چه دا الله اوریدن کې او پوه دی رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د زمکو دی و ما بینهما وجدی پمند دی دواړو کې ان کنتم موقنین کای تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو نشت دے بلدے عبادتو د بندگئی مستحق مگر دغیو اللہ دے یحی جن دی کول کئی ویمیت و عمر کول کئی ربکم اے ہوا ربکم دا اللہ استاسو رب دے و رب آبائکم الاولین او رب دا مشران استاسو رنبنو دے بل هم فی شکی یلعبون بلکی دا کافر پا شکی دی او لو بکی فارتقب نو انتظارکا یوم تات السماو پا کمر اشجرات للبوکی اسمان بدخان مبین پا لوگی خکار سرام ورا دخان مبین کی دا سلف و دو قولون دی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی دا غلو گے دے چی قیامت نب مخ کی وی دا غلو گے دے چی قیامت نب مخ کی وی او مومن تب دا سی دا زکام غنت تکلیف شی او دا کافر و دا تباہی سبب شی دا دا قیامت دا علامات ندیم او حدیثو کې د دې ذکر راغلی چې د قیامت نمخ کې لوګه برازي لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی دی صحابه وی مونږ باندې د الله حبیب را سره غن شو مونږه مذاکره کولا ویسا ذکر کوئی مموی قیامت را یادو وی قیامت با ترغی قائم نشی چه لسی زون متمخ کی دیدنینی نگر اسمی رئی لس دخان ذکر کو دجال دابت الارض نورب دا مغرب نروخی جی عیسیٰ علیہ السلام با دا اسمان نرا کشی یعجوج و ماجوج برا سرگنشی او دری خصوف بی یو سخلق بمشرق کی پزمکہ کی اللہ ورن نباسی او سخلق بی پا مغرب کی بے پزمکہ کی ورن نباسی وخصم بجزیرت العرب او یو خصب بی پا جزیرت العرب کی بزمکہ سخلق راکا گی او اخر کې به اوروي چې دا به روزي خلق به محشر ته جمع کوي. نګور الله سنخې ذکر کې ندی ده کې ابن عباس رضی الله عنه ماوي دخان نه مراد اغه نخه د قیامت دا. او ابن مسعود رضی الله عنه وي دخان دې ده کې عبارت ده اغه چې قریش او تر الله پیغمبر خیره کړي نو پدې قحط راغلو اتاسو غشيو کړه چې دا نظر به کری بری شو نو اسمان لچی کتل لږه بور تخکارې دو فارتقب انتظار وکا یوم تات السما او پکمر چراتلو کې اسمان می دخان مبي فلږی خکار سرا یغشن ناسا خلق بپٹ کی او بوئی لشی دویتا ها دا عذاب علیم دا عذاب دے درناک وائی بدوی رب نکشفن العذاب اے زمونگ رب لرک زمونگ ند عذاب انا مؤمنون بے شک مونگ ایمان روڑن کیو انا لهم الذکرا کمزے کی بیدوی لر نسیت قبلون وقد جاءهم رسول مبين ابي شکر اغلو دوی ته پیغمبر خکارا او بیان کونکه ثم تولوا عنه بیا وړي دی پیغمبر نا وقالو ویلو دی کافر معلم دت تعلیم ورکړې شوی يرس بند ورته تعلیم ورکړې مجنون او دا پیغمبر العیاذ بالله نه ونه دې ان کاشف العذاب قليلا بیشک مغل رکون کی عذاب لر قليلا لغه انت زمانہ انکم عائدون بیشک تاسو مشرکانو بیا خپل بی دینی ته واپس کی گئی یوم نبتشل بدشت الکبرى فکمر شنیول بو کو نیولوی قرآن دی پا تفسیر کم دا سلف و صحابہ و اختلاف و ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلیو چه دخان نمراد غلو گئے دے چه دا قیامت پا نخو کے دے ناوی بدشت الکبران نمراد دا قیامت نیولی او ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلوگی نمراد غا قحد دے ناغوی بدشت الکبران مراد رزد بدردا انا منتقمون بیشک منگ انتقام و بدلا غستن کیو اپوشوی بھی بھائی ولقد فتنا قبلهم قوم فرعونا ابیشک آزمائش و امتحان کرو من مختد دوینا پا قوم د فرعون وجاءهم رسول كريم راغلو غویت پیغمبر عزت من او حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایلی اندو الی یا عباد الله دا چرا پریک د مات بندگان د الله دا بنی اسرائیل را پری د چ زورت دین بیان کم انی لکم رسول امین بیشک از تاسو د پاره پیغمبر امانت داریم والله تعلو علی الله او دا چې دوی مکه وای دا الله مقابله کې انی آتیکم بسلطان مبین بیشکد چمراتل مکڑی تاسو تپدنی لخکار سرا و انی عذتو بربی او بیشکز پنای غانم پخبل رب و ربکم استاسو پرب انتر جمون دا چی پکارو میولئی یا پخلی را تردو بدوائی و این لم تومنولی کچری ایمان نساتی پما فعتزلون نجودا شئی زمانا فدعا ربه دعا غفت و موسیٰ علیه السلام دخل ربنا ان هؤلاء قوم مجرمون چی بیشک دا کسانی و قوم دی مجرمان دا فرعون و دد دا قوم فاسر بعبادی لیلن وی بوز از ما دا بندگان دشپیا بنی اسرائیل او چاچی قبطیانو کی ایمان روڑے انکم متبعون بیشک تاسو چیئی تاسو پسی بدا فرعونیان در روان کریشی ددائیم ورپسی ور روان شل وطرک البحر رہوا پریگ دا سمندر ولار چی امساد راوا چولا او دو لسلار پک جوڑ شوی پریز سمندر رہوان ولار انہم جندم مغرکون بیشک دا فرعونو دا دلخ کری او قوم دا یو لخ کرده چی غرب کریشی کم ترکو من جناتن سمر ډیر پریخی و ای پا مصر کې د باغوننا باغون پریخل و عیون او د چیو چنونا و زروعن د فصلنونا و مقام کریم او د زایون خیستونا و نعمت او د نعمتنونا کانو فیها فاکهین چیو آغئی پا دی نعمتنو کی خوشالا کذالک ایدہ کذالک یا خوپ موزع النصب کی دے اے مثل ذالک لخراج اخرجناهم یا پا موزع الرفع کی دے کذالک اے الامر کذالک کار دارنگ دے وَاَوْرَثْنَاها پَمِيرَاث کې مور کړو دا مذکور ټول سيزونا قَوْمًا آخَرِينَ قَوْم بَلْتَ چې بني اسرائيلو فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ جړانو وکړي په دې فرعونانو اسمان وَالْأَرْضُ زُمَكِ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ او نو غي چې ایتګ نه انتظار کړي شوی اے وی پا فراؤنو دد پا قوم چی لکونا خلق می پیو رزبان غرکل نخو پی اسمان جڑا کڑیوا نپی اسمان جڑا کڑیوا او نپی زمکی جڑا کڑیوا نپی اسمان جڑ لیو او نپی زمکی جڑ لیو بعض روایاتو کی راغنی وې د مؤمن د پاره د هر مؤمن د پاره دو دروازې دي د یو نه رزق نازلېږي د اسمان نه او په بل د عمل نېخېږي د جکله د وفات شي دا دواړه دروازې ورپسې جاړي دلته وي فرعون پسې نه اسمان او جړل او نور پسې زمکي جړلیو نور پس اسمان جڑلیو او نور پس ازمکی جڑا کڑیو اللہ حلاک او تبا کڑیو نور پس اسمان جڑلیو نزمکی ولقد نجینا بنی اسرائیلا او بیشک نجات ور کڑیو منگا بنی اسرائیلو تا من العذاب المحیط دا عذاب دسپکاوینا من فرعونا چه دا عذاب محین دا فرعون دا طرف نو انهو کان عالیم من المسرفین بیشک دا فرعون او متکبر من المسرفین او دا مشرکان نو ولکد اخترناهم او بیشک غرکڑیو من دا بنی اسرائیل علا علم فخل علم علی العالمین پا مخلوقات د زمانه دا وی و آتیناهم من الآیات ورکڑی می وغویت من الآیات اید دلائلو د معجزات نما غفیه بلا مبین چی پاغی کی انعام و احسان د اللہ د طرف نخکارا انها اولائی بیشک دا موجود کافر نکافر د قریش لیکولون خام خوائی دوی ان هی نددا الا موتتن الاولا الا موتتن الاولا مگر مرگ زمونږم بنه و ما نحنو بمنشری نیوم چې مونږ به دوباره د قبر نرا پور تکړې شو اکتا سوای چې مړی بژوند کیږي کافرو فاتو بیا باینا نرا ولای زمون مشران ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی اهم خیرون آیا دا مشرکان غردی او قم قوم تبعن یا قوم د تبع تبع دا دی یمن بادشاہ اگر دا مختلف علاقو مختلف بادشاہانو تا مختلف قسم نو مناخلی د یمن بادشاہ ته به تبعوی او د روم هغه ته به قیصر وی او د فارس والو ته به کسرا وی او د حبشی هغه ته به نجاشی وی آیا دای غردی یاق قوم د تبع والذین من قبلهم او هاغ کسان چې د دین مخکیو و ایدلته د قوم تبع مزمت ده او د تبع مزمت نه د ذکر کړي ادا یو کس د مدینه منوره حمله کولا نو چا ورته وی چې دا خدا اخیری پیغمبر د هجرت زیر ده نو د حمله بس کا اپا دینیت پا مدینہ کی دیرش ہو چی انبی اخر الزمان برازی او زبد اوی سکو امداد بے کوم ایمان کوئی بمخ کی نہ رو رہے ہو اخر کی دو وفات چرات لو نویدی او خطو لکلو او اغا حد کسا شعار موی شهدتو علا احمد انہو رسول من اللہ باری النسن فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا لہو و ابن عمی گواہی کم چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے کزما عمر دا غد عمر پوری اگد شو نو زبو ورته امدادی جوڑی گم او دا سی بایم لکه دا غد ترزوی نو دا ایمان روڑو دا اللہ دا حبیب بانی دایی در آتلو نمخ کی دیده که اللہ دا غد قوم مزمت ذکر کو دا دن دا بازی تاریخ والاو لکری وی محمد ابن اسحاق وی دا خط لکره اما بعد فإني آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وما إيمان روڑه ايد الله پیغمبر پتا استاذو په کتاب او استاد په دين فإن أدركتك فبها ونعمت کما تاسو مندئی ندا بسورخ خبری اکمیون مندئی نفش فعری زما با پرزد کی حمد شفاعت کے اما بہی رینا فا انی من امتک الاولی زستا لاغرم بنو امتن نیم و بایعتک قبل مجیئکا اما تاسر بیعت کلستا در آتلو نمخ کی وانا علی ملتک و ملت ابیک ابراهیم علیہ السلام زستا استاد نیک په دینم امهر لګول او په خط لله الامر من قبل ومن بعد او داغی عنوانو الى محمد ابن عبدالله نبی اللہ ورسولی خاتم النبیین ورسول رب العالمین من تبع الاول نداختی پدی ترتیب لکلیو اهم خیرن آیادی غردی یاق قوم د تبع والذین آغا کسان من قبلهم چدین مختیو احلقنا هم منگا حلاکڑی دیا غوی انہم کانو مجرمین بیشکا غیو اغی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کڑی منگا اسمانونا عزمک وما بینهما آغا چی دی پمند دی دوارو کی لاعبین چی منگا نعبس کار کولو ما خلقناهما ندی پیدا کړی موږ د اسمانونو حزمکه الا بالحق مگر د پار د حق سرګندې دو ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډېر د دین پوهی غنا ان یوم الفصل بشکر ازد فی سلی د قیامت په نمونو کې اونم د یوم الفصل ایوم الفصل ذکوی اللہ دا ہر چاپ و منز کی فیصل بکی بیشک رزد فی سلیمی قاتهم اجمعین وقد دوا دید دوی دینی تد دوی دد غنڈو یوم پکم رز لا یغنی مولن چی دفع بنکی عذاب یوم مرگر دوس ام مولن دبل دوس نشین زربر ولا هم ينصرون او نب دوی سر مدت او نصرت اکڑیشی الا من رحم اللہ مگر آغا سوک چی اللہ پی رحم کی اے اللہ عفو کی او اللہ دد بارک دچا شفاعت قبول کی انه بیشک شاندار هو العزیز الرحیم دا اللہ غالب و رحم کونکے ان شجرت الزقوم بیشک اوند زقوم طعام الاثیم دا خوراک دا غٹ گنہگار دے اثیم ایک الکثیر الاثا مراد تے کافر نے کل محلی د مهل مان اگانې مخکې درته تیرې په سورې ابراهيم کې کل مهل دا بوي په شان د تامبي ویلې کړې شوی یا کل مهل دا سی بتور ویلکا اغخیر د تیلو یغلی فی البتون او دا بخټکیږي په خېټو کې کغلی الحبیب پشاند خټکی دود گرمو بو الہ العالمین به حکم کی خضوع اونی سعید وی فاعتلوه نو پدی کو دی کوئی جهنم ته بوزای فاعتلو پدی کو دی کو بوزای دی الہ سوا الجحیم منز جهنم تا ثم صبو بیاوار ویفو قرأسی دا پاس از سرد دوی من عذاب الحمیم دا عذاب دا غرمو بود جہنمنا ذق اسکا انکا انتا العزیز الكریم بیشکت زورا ورو عزت منوی انکا انتا العزیز الكریم ذق انکا انت العزیز الكریم بزعمکا تا پخپل خیال کی ڈیر زور او روی زدمنوی دی کافرو تا بوی تا خوزان تا پخپل خیال کی سارد و کفر و دنین و دا پیغمبر دا دشمنینا زان تا دی ڈیر زدمن و غالبوی دا ذق انك انت العزيز الكريم بزعمك یا بعض علماء وی دا د سپکوالی په نیت او د استهزاء په نیت ورته وای لکه کفار او د الله پیغمبر تویل انک لانت الحلیم الرشید ان هاذا بیشک دا عذاب ما هاغه ده کنتم به تمترون چی وی تاسو چی دی کی بمو شکولو اللهم لا تجعلنا منهم ان المتقین بیشک تقوادار پرزگار فی مقام امین فزید امن و امان کی بید آغا زید امن و امان سرے فی جنات و عیون پا جنتنو چنو کی وی البسون من سندسن اچئی بدئی د بارک ریخمنا و استبرقن او د غٹ ریخمنا متقابلین یو بلت با جنت کی مخامخ ناسوی کذالک اے الامر کذالک کار دارنگ دے و زوجناهم او یو زیب کود دوی سر بحور عین آغا حوری غدستر گوالا تا زوجنا هم ده تزویج نده یو شه جوڑی جوڑی گرزول دود و گرزول او یو زیب کود دوی سر آغا حوری غدستر گوالا اگر حور جمع ده حورا ده او دا سپنوالی تاوی اباد علماوی دا ماخوز ده ده دینا چه دستر گتور تک توروی او سپنوالی تک سپنوی نو دی حور تا حور زکاوی چه توروالی بی دستر گتوروی سپنوالی بی سپنوی یا حور ور تا زکاوی چه پکا تو با نظر حیرانی گی او عین دا جمع دا عینا وادا غٹستر گتوئی یدعون فیها رابلی بدئی پدی کی بکل فاکیت نر قسم میوی آمینین پا امن و امان بی لا یذوقون فیها الموتا نبس کی دئی پدی جنت کی مرگ إلا الموتة الأولى مگر مرلم بنے ووقاهم عذاب الجحیم مرلم بنے سره پمغو تاسو کمر چی برازی دین پس بیا بل مرگ نشته چرا ژوند شو ووقاهم عذاب الجحیم او بساتی دویل رب دوی د عذاب د جهنم نا فضل من ربک اے دا سیزونا دا ٹھول لے متونے چی دی تورکڑی نو دا فضل او مہربانی دا دا طرف دا رفستانا ذالک دا نعمتنا هو الفوض العظیم امداد کامیابی نویا اللہم اجعلنا منہم فانما یسرناہو نو بیشک آسان کڑے دے منگ دا قرآن بلسانک ستا فجبا و لغت مبارک بانی لعلهم یتذکرون دید پارچ دئی نصیحت قبول کی گورا قرآن آسان نے گورا وارو وارو ما شمانی آدئی او دی ترجمہ مسان را سوک چی قرآن تناستی پوئی گی کبل کتاب یو عالم طالبانو تخی نوکو سوک انٹی خلق کی رازل بپتا بپوئی نیشی داد سلیه آکا دا نحوی دے کد صرف دے یا کنور کتابو ندی او دا اسان دے ارسوک پی پوئی کی عالم او عالمان عوام خواس طول دیتا محتاج دی نبی صحابہ دی کتاب ویلو او ریدو طولو تا محتاج طول ور تا محتاج دی فارتقب نو انتظارو کد اللہ دا مدد او دا دوی دا حلاکت انهم مرتقبون بیشک دیم دے انتظار کون کو ندیم